Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca. Minęła właśnie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Skład ukraińskiej delegacji grupy negocjacyjnej zatwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Spór o rezolucję i tarczę wschód. Nie milkną echa sprzeciwu PiS i Konfederacji w głosowaniu w Europarlamencie. Największy dzwon świata do zobaczenia w Rydułtowach. Za kilka dni rusza do Brazylii. Prezydent Ukrainy zatwierdził skład delegacji grupy negocjacyjnej. Wołodymyr Zełenski chce, żeby w trakcie przyszłych rokowań o rozejmie i pokoju Kijów reprezentowali szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak, szef MSZ-u Andrii Sibicha oraz minister obrony Rustem Umerów, a także zastępca szefa kancelarii Pawło Palisa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Powołana przez Wołodymyra Zełenskiego grupa będzie reprezentowała Ukrainę podczas wszelkich spotkań i kontaktowała się z zagranicznymi partnerami w sprawie procesu zmierzającego do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Pracą grupy będzie przewodniczył szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak. W jego kompetencji będzie dokonywanie zmian w składzie delegacji po uprzedniej konsultacji z szefem dyplomacji. Będzie mógł także powoływać ekspertów i współpracowników spośród grona osób zatrudnionych w organach państwa, firmach, organizacjach i placówkach naukowych. Po ostatnich rozmowach ukraińsko-amerykańskich Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni. Moskwa powiedziała tak, ale postawiła warunki ograniczające polityczną, terytorialną i wojskową suwerenność Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szymon Hołownia ostro skrytykował głosowanie europosłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji przeciwko rezolucji w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. Rezolucja uznaje Tarczę Wschód za flagowy unijny projekt wzmacniający bezpieczeństwo. Kandydat trzeciej drogi na prezydenta mówił o tym w Częstochowie. Głosowanie PiS-u i Konfederacji nad tą rezolucją to jest albo skrajna głupota, albo zdrada. Nie widzę innego wytłumaczenia. Ja rozumiem, że to jest rezolucja. Natomiast sama rezolucja, która mówi o tym, że Tarcza Wschód powinna być jednym z priorytetowych programów widzianych nie tylko przez Polskę, ale przez Unię Europejską, jest oczywistym obowiązkiem każdego polskiego patrioty. Z kolei Karol Nawrocki zapowiada walkę przeciwko rezolucji dotyczącej europejskiej obronności. Kandydat na prezydenta, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, podczas wizyty w Krotoszynie mówił, że założenia dokumentu to realizacja, jak się wyraził, trójpaku intencji państwa niemieckiego. Powinniśmy zostawić sobie w zakresie naszej strategii i naszego bezpieczeństwa podejmowanie decyzji, jaki sprzęt wojskowy będzie bronił Rzeczpospolitej i naszych granic. Jeśli ta rezolucja, drodzy Państwo, będzie miała w istocie bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa polskiego, to będziemy musieli kupować niemieckie Leopardy, a nie amerykańskie Abramsy czy południowo-koreańskie czołgi K2. Do sprawy odniósł się także premier. Słuchaj, prezesie Kaczyński, tego naród wam nie wybaczy, skomentował głosowanie Donald Tusk. Droga numer 92 w stronę Warszawy w okolicach Ożarowa jest zablokowana. To efekt wypadku, do którego doszło po 13 w miejscowości Bronisze. Zderzyły się 4 pojazdy. 3 pojazdy to pojazdy osobowe, ciężarówka DAF i ucierpiał także bus Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazowieckiego. W tym całym zdarzeniu 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Wstępne informacje, którymi dysponują na tę chwilę policjanci, wskazują, że żaden z kierujących, którzy brali udział w tym zdarzeniu, nie okazał się być osobą pod wpływem lub po spożyciu alkoholu. Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Policja prowadzi dochodzenie, które ma ustalić okoliczności wypadku w Regielach pod Gołdapią na drodze 65. W zdarzeniu 2 aut rannych zostało 7 osób. Do tego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem. Kierujący Volkswagenem Polo nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem marki Kia. Powiedziała Karolina Hrynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wiadomo, że jedna z rannych osób jest w ciężkim stanie. Największy dzwon świata można w ten weekend oglądać się w Rydułtowach. Vox Patris, czyli głos ojca, waży 55 ton. Jego średnica to 4,5 metra, wysokość 4 metry. W jego powstanie zaangażowało się wiele osób, mówi właściciel firmy, która podjęła się stworzenia największego dzwonu na świecie, Grzegorz Kleszcz. W Współpracowaliśmy z naukowcami z Politechniki Śląskiej, z Katedry Odlewnictwa, jak również z metalurgami doświadczonymi z zakładów przemysłowych, dlatego że do wytopu takiego dzwonu potrzeba dużej infrastruktury metalurgicznej, jak również z muzykami, bo dzwon to jest instrument muzyczny. Dzwon jest dziełem śląskich ludwisarzy. Wkrótce wyruszy do Brazylii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I zaczynamy od bardzo dobrej informacji z Mistrzostw Świata w short tracku. Polki w Pekinie zdobyły srebrny medal w sztafecie, która pojechała w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska, która dzisiaj obchodzi 24 urodziny. To w ogóle jest najlepszy prezent, jaki ja sobie mogłam wymarzyć. Ostatnim razem, jak byłam szczęśliwa w dniu swoich urodzin, to byłam, myślę, że jeszcze dzieckiem. Raczej to takie nostalgiczne dla mnie, nostalgiczna data. Tym razem myślę, że kompletnie jest na odwrót. Jestem najszczęśliwsza, że mogłam sobie sama dać taki prezent. Po złoto sięgnęły Kanadyjki, brąz dla Holenderek. Mundial w Panczenach odbywa się w Norwegii, w Hamar. Tam Damian Żurek zajął 6. miejsce w rywalizacji na 1000 metrów. Zwyciężył Holender Venemars. 8. był Piotr Michalski, a 13. Marek Kania. Sypnęło dziś medalami także w Turynie. Ostatni dzień zmagań polskiej reprezentacji na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych przyniósł kolejne powody do radości. Narciarze biegowi w sztafecie na 1000 metrów zdobyli brązowy medal, a w narciarstwie alpejskim w slalomie Weronika Krajewska złoty, Julia Piskur srebrny, a Piotr Sromek brązowy medal. No i brawo dla Polaków. Przypominam, że Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. W piłkarskiej Ekstraklasie 25. kolejka. W pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu, ważnym w kontekście utrzymania ostatni w tabeli Śląsk Wrocław, w zimowej aurze wygrał w Mielcu z 14 Stalą 4-1. O 17.30 zagrają Górnik Zabrze z Motorem Lublin, a o 20.15 Widzew Łódź z GKS-em Katowice. W Formule 1 za kierowcami pierwsze w sezonie kwalifikacje. Najszybszy na torze w Melbourne był Lando Norris, za nim jego kolega z McLarena Oscar Piastri, a trzecie miejsce dla broniącego tytułu Maxa Verstappena z Red Bulla. Jutrzejsze ściganie jutro o 5 rano czasu polskiego. Dziś ci, którzy po północy obserwowali poczynania tenisistów w Indian Wells wiedzą, że Iga Świątek przegrała w półfinale w trzech setach z Mirą Andrijewą. Ta w finale zmierzy się jutro z Aryną Sabalenką, która nie dała szans Madison Keys. Dzisiaj zagrają w półfinałach panowie Hiszpan Alcaraz z Brytyjczykiem Draperem, a Duńczyk Rune z Rosjaninem Miedwiediewem. Są ostrzeżenia o przymrozkach dla całego kraju. Noc będzie pogodna na północy i w centrum. Termometry pokażą od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 na zachodzie. Na wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu stopień na plusie i na tych obszarach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Spodziewane są również opady marznącego deszczu i mrzawki powodujące gołoleć. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Gdy powiedzieć chcesz, że kochasz carbonarą, jej to pokaż, chwyć buraty oraz gnocchi na festiwal włoski. zaprosić do Biedronki. Oryginalne włoskie produkty w Biedronce. Pierożki Ravioletti Gusto Bello 250 gramów, 5,99 za opakowanie. A sos pomidorowy z serem ricotta 350 gramów, 5,99 za słoik. Oferta do 19 marca lub do wyczerpania zapasów. Festiwal Włoski w Biedronce. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Bartek Chaciński. Witamy Państwa w cotygodniowym magazynie wybranych nowości płytowych. Servant of dreaming children, will that service serve me well? Am I a governor of animals in caverns, whose eyes glow throughout the darkness? Changes all who listen with the song of light on the face of children. Will you serve with them today? Be a believer in the golden rule. Ashley Erickson, Ellie Moore, Andrew Dorset, amerykański zespół Lake, znany chyba przede wszystkim z serialu animowanego Pora na przygodę, napisali piosenkę do tego serialu. Ale wart uwagi z całą pewnością w szczególności na tej ostatniej płycie zatytułowanej Bucolic Gone, z której pochodzi utwór Wonderful Sunlight. Od tego utworu rozpoczęliśmy dziś tygodnik muzyczny, a przez najbliższe 2 godziny sporo nawiązań do filmów i seriali. Będą jak zwykle gorące premiery płytowe, będą albumy sprzed lat. Posłuchamy na przykład duetu Broadcast, posłuchamy nowego singla zespołu These New Puritans. Będzie przebój z lat 80., którego zaryzykuje. Prawie nikt już nie pamięta. I zespół z lat 60., który, no tutaj nie ma ryzyka, grał punka jeszcze przed Iggy Popem, przed grupą The Stooges, ale dominować dziś będą kobiety alfa. Grupa Alpha Femme i Carnations. Znają Państwo tę piosenkę. To jest singiel promujący album Band from Poland. Na antenie Trójki jedna z piosenek tygodnia w ubiegłym, z piosenek dnia w ubiegłym tygodniu. No a jeśli chodzi o cały album, to już jest, chociaż nie w każdej formie. W streamingu jeszcze nie. Zespół opublikował go najpierw w formatach fizycznych i sprzedaje w postaci plików. Wydał go nakładem własnej oficyny Let's Hope Aliens Are Vegan Records. Zresztą podobnie jak poprzednią płytę, bo to jest już zespół z historią pięcioletnią przynajmniej, bo 5 lat temu ukazał się sensacyjny wówczas album No Need to Die, październik 2020 roku. Przedstawiają się jako starofalowo post-cringe'owy, gitarowo-saksofonowy zespół z najatrakcyjniejszego punktu smutnej mapy Europy Centralnej, Trójmiasta. Rzeczywiście coś jest trójmiejskiego od samego początku w brzmieniu formacji Alpha Fams w Trójmieście. Zawsze jakoś tak się składa, potrafiono łączyć alternatywne rockowe brzmienia, no i wątki popowe. Tutaj też to wszystko jest, włącznie z tym, że czasem mroczna, trudna tonacja tekstów łączy się z bardzo atrakcyjną melodyką. No i łączą się, tak jak sygnalizował ten płynący od zespołu opis, łączą się bardzo różne wątki muzyczne. Tu nawet w utworze Carnations dałoby się na upartego usłyszeć zespół Steely Dan. Może to za sprawą nowego muzyka w zespole, czyli Michała Jana Ciesielskiego, grającego na saksofonie. Jest jeszcze Jakub Zwolan, a poza tym stale Michał Wandzilak, Tomasz Koper. To są kolejno klawiszowiec, perkusista. Przemysław Bartoś gra na basie, a Zofia Bartoś dowodzi wszystkim, śpiewa, pisze teksty. No i porzuciła dobrze zapowiadającą się karierę aktorską, bo ukończyła Nowojorski Instytut Teatralny i Filmowy imienia Lee Strasberga po to, żeby śpiewać i prowadzić zespół Alpha Fam. Myślę, że właściwie było warto, sądząc po tych dwóch albumach. Cała płyta Band from Poland, czyli Zakazane w Polsce, albo Zakazani w Polsce, jest równie ciekawa, co te trzy single, które ją zapowiadały. Carnations, a wcześniej Creative Instructions on Burning All Photographs i Trench Coats. No a my zaproponujemy Państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty, już z tych pozasinglowych. Apankalipso. Only Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tygodniku muzycznym najpierw Alpha Femme i Apen Calypso z albumu Band from Poland, a później tropem kobiet alfa, a właściwie samic alfa, Alpha Female formacji Wild Beasts sprzed 9 lat. To ostatnia płyta, jak na razie, tego zespołu, którego członkowie rozpoczęli solowe działania. A słuchaliśmy fragmentu płyty Boy King. I to była płyta w całości poświęcona problemom współczesnej męskości, a bohater utworu Alpha Female mówi o tym, że będzie szedł zaraz za samicą alfa. Jeszcze do tego wątku kobiet alfa wrócimy w tygodniku dziś w drugiej godzinie, chociaż takich mocnych postaw, mocnych głosów nie zabraknie. Za moment fragment światowej płyty tygodnia, jak dla mnie, albo przynajmniej jednej z dwóch, trzech najciekawszych płyt, które się ukazały na świecie wczoraj, czyli albumu Cirque des Yeux. Hayley Four, 37-letnia artystka z Chicago, olbrzymia skala głosu, która sprawia, że właściwie Hayley Four z powodzeniem w praktyce operuje także w męskich rejestrach. Zafascynowana mitologią grecką od jakiegoś czasu i to jest taka płyta z jednej strony gdzieś przepełniona tymi inspiracjami, nawiązaniami do świata starożytnych bogów, a z drugiej strony bardzo nowoczesna i mroczna w brzmieniu, elektroniczna. Myślę, że może się spodobać na przykład fanom grupy Depeche Mode, którzy w katalogu Depeche Mode lubią takie najbardziej udziwnione utwory, bo Halo on the Inside to jest taka bardzo dzika płyta jednocześnie. Sięgniemy po kluczowy dla mnie utwór z tego albumu, Catexis. Circuit des Yeux, czyli Hayley Four ze swojej najnowszej płyty. To jest ósma już płyta, aż trudno w to uwierzyć, ale też przedsięwzięcie muzyczne, które się rozwija coraz ciekawiej. Właściwie co płyta, to lepsza. Utwór nosi tytuł Catexis i zapewne nieco więcej w różnych audycjach trójkowych utworów z tej płyty w najbliższym czasie. Na pewno w HCH wrócimy do płyty Hayley Four. A jeśli chodzi o te płyty, które ukazały się w ten piątek, czyli wczoraj, nowości tego tygodnia, to zwraca rzecz jasna uwagę wśród nich album Moonlight Concessions. No to już jest, to nawet nie jest ósma płyta, tylko gdzieś dalej jesteśmy w dyskografii grupy Throwing Muses, zespołu, który mocno już zmienił skład. Christine Hersh ciągle dowodzi, Tania Donnelly od dawna poza składem, brzmienie zespołu ciągle zachowuje sporo cech z tych pierwszych lat, z lat 80., ale wydaje mi się powoli zmierzać w stronę taką nieco delikatniejszą, bardziej wyrafinowaną. Tutaj instrumenty smyczkowe gdzieś się pojawiają na albumie Moonlight Concessions. Choć cała płyta, powiedziałbym, nierówna. Wybraliśmy utwór South Coast. To jest ostatni singiel i na pewno jedna z najlepszych kompozycji na płycie. Informacja Throwing Muses ze swojej najnowszej płyty Moonlight Concessions. I kolejne nowości, tym razem z półki hip-hopowej, chociaż mówić o nowym albumie formacji Clipping, że to jest płyta hip-hopowa, To jest skomplikowana bardzo płyta, bo z jednej strony sięgająca raczej do wczesnych dokonań sceny tanecznej, sięgająca, już w singlach mieliśmy takie odniesienia do Prodigy chociażby. Tutaj zespół odnosi się do lat 80., do lat 90. właśnie w muzyce elektronicznej. Chociaż oczywiście mamy ekspresję rapową, mamy Davida Dixa, mamy no, oczywiście też skojarzenia po raz kolejny aktorskie, bo to człowiek, który się pojawia w filmach i serialach, między innymi w Snowpiercerze. I mamy skojarzenia literackie już precyzyjnie związane z koncepcją płyty Dead Channel Sky, bo no, przecież tytuł nawiązuje jasno do książki New Romancer Williama Gibsona, w której pierwsze zdanie brzmi: niebo miało kolor ekranu telewizora ustawionego na nieistniejący kanał. I to jest, jak sądzę, ten właśnie nieistniejący kanał, ten kolor nieistniejącego kanału telewizora. Clipping i utwór Dominator za moment, a następnie Premrock i zapowiedź płyty tego artysty, która ukaże się w wytwórni Backwoods. Once again, back is the incredible. Guess the feeling wasn't indelible. Masticated up all the edibles, still ain't tripping. Apathy had to make out of body the status quo. Avatar opportunity is creating the capital. And no cap, audiences are infinitely more valuable when they thinking they ugly and acting fat in the fashion. Kill yourself. Blue blocker chucks in a glowing screen. Blue baby bottles and soda stream. More pixel equal a brighter dream. You gotta function to know the scene. Still a dream killer. Straight edges learning how to lean. Silhouette is chilling with stilettos and a mean mug or something muddy. Better hope it's stronger than caffeine. Drink it, let them tell you. Cool enough to rock the metal skin like it was natural. Matter of fact, come on and touch it. Might be what you actually want. A waste of energy debating the mechanical for genitals when gender is so easily programmable. You know that. Beating it without leaving a bruise. Out your window, whatever you choose. Cameras are tracking your every move. So give them something that they can use. Modify energy with a click. Skin is impractical for a d- What's a disease if you aren't sick? Consciousness is a memory stick, and that means that you can plug it in and feel what they believe. Drive it harder till you know them, you will never be relieved. In this moment at your fingertips is everything you need. In a world full of feeling for your impulses to feed, long as you agree to. No compete, keep the beat, in fashion there will never be. Or elite, you let your passion drip down on the floor. Are you sure? You need to beat it, keep it score. 1-0, it's all you need to overload. Crack the code, open the sequence, take it slow. So you know, on the one and only. As up in the sky, so you can see them when you're on your back. You might receive the day, too, but the sun rays, through satellites that ever replace the clouds. Beautiful as stars, you got more bars on mobile, don't you now? Get what you want, whatever the place, but be ready to go. You are a perfect picture, pulled out from your memory, so as well to face your face, a face all glistening and golden, showered and bright at the golden hour. In the middle of the golden city, so pretty, give all your power, because Trójka. Down a different hall, the same worry doll. Vision blurry, summoned by a hurried call. Hushed tones, taboo, totem poles. Oh, we don't discuss those. Tone down the gusto, at your feet, the verdict fall. All reported earnest star. Prelude to a curtain call. What's the deluge to a waterfall? Who among us obeying protocol? Election week, robocall. Don't nobody like no know-it-all. Omen pre-roll, hold it. Go ahead and hold it like fleeting moments. Soak it in an open jar. Operandi modus like a motor car. Go far or go hard enough to evoke a star. Provoke soft spoken twice. Tote tales that I broke. Good job. Sewn up like count the needle mark, pick apart the thread. Night of the living, the look upon your face, I simply say it's giving dread. Wool pulled over your eyes, your only reply. This is flies, it's a blend. Peace. Peeling glass onions, peek through ceilings, crash the function. Spot exhaust the personalities in your circumference. Smashing pumpkins, Billy lugs the corgan. Sprinkling keys, sorted something inside the one hit. Odor indicates not the one to come get. Activated off the dumb shit. Life's price tag in the dollar bin. Bargains, rather work the angles and the margins. It's not exactly Nancy Drew clue who done it. So you know the cope of what you gon' do. How much can you stomach? Bored ape stock price plummet. Invest in some new luggage. Rhetorically question the air like who won it. To keep it a century, risk of being redundant. Leopard can't switch their apparel. Respectfully, you're fish in a barrel. How many fates can you fit in a tarot? Funny how that funnel gonna narrow. On my spare way, had a fairway. What the war say? What that war say? On the ground, I'm on the ground, on the grave. Write whatever my girl say on my grave. Out for next, heading bets, know my name. Sleepy Hotto had a head cave. I'm at your neck. Like I was Johnny, how they applaud the way to bravo. Deep like my action play, like y'all know. They all know it's all cold. New shows, new movies, they 3 hours long. New slaves, I'm that to these new slaves. The fuck going on? All new groupies, but I signed tits. My young and wild, the reason he ride tick. Still shooting, I'm still lit. I hate when old niggas say back in the day, like put on a movie. We still trip that Euro step like a side quest. Like who knew it? Don't wanna hear how you was moving. Show me something, keep moving. Stupid. Stupid. Thought I was foolish. Thought I was a shanty. That Sifu was always a student. I can't ride with something that ain't moving. Godspeed. Dwie nowości hip-hopowe, jazz rapowy prem rock z udziałem Pink Sifu, utwór Steel Wool. Coś z tego będzie, jakaś płyta w najbliższym czasie nakładem Backwoods Studios, a wcześniej Clipping i Dominator z albumu Dead Channel Sky. Więcej utworów z tej płyty dziś po 23 w audycji N3 Gosi Jakubowskiej. Koniecznie proszę słuchać. A to, co już słychać, to jest nowa wersja klubowego klasyka Your Love. Jamie Principle i Frankie Knuckles to wykonywali to w oryginale. Nowa wersja pochodzi z Chile. Śpiewa Carolina Vallejos, czyli Mamacita. Produkuje Persona RS, czyli Sebastian Roman. No i oczywiście stosownie do okoliczności nosi to tytuł nie Your Love, tylko Tu Amor. Amor, Persona RS i Mamacita, czyli Carolina Vallejos. A na zakończenie tej godziny tygodnika muzycznego jeszcze jedna Karolina, Caroline Polaczek tym razem, ale gościnnie na nowym singlu duetu This New Puritans, który kilka dni temu zapowiedział nowy album. To jest zawsze wydarzenie, nowa płyta duetu braci Barnettów, Jacka i Georgia. Ta będzie nosiła tytuł Crooked Wing i ukaże się 23 maja w całości. Na razie dostaliśmy dwa utwory, długi Bells i właśnie Industrial Love Song ze specjalnym udziałem Caroline Polaczek. No, wracamy po wiadomościach.